إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إني وجوا الله نكوسيني نكوسي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu Waislamu, nataka kutoa fikra ya ujumla ya kwamba tunaposimama kuzungumza au kupinga au kurekebisha kitu kuhusiana na Ushia, basi tufahamu kwamba tunazungumza dini mbili tofauti. Panapozungumzwa Uislamu, akasimama Muislamu Ahlusunna kupinga shubha fulani au kutoa ufafanuzi kuhusiana na Ushia, si kwamba wanazungumza watu wa madhehebu mbili ndani ya dini moja. Wafahamu Waislamu kwamba hapa panazungumzwa dini mbili tofauti, na hilo ni kwa yale walioyakariri wenyewe Ar-Rafidha ndani ya vitabu vyao. Miongoni mwa wanawachuoni wao walioweka wazi kwamba wao wako tofauti baina yao na Sunna kuhusiana na Mola, pia kuhusiana na Mtume, lakini pia hata khalifa, kuna utofauti wao Mola wao na Mtume wao na khalifa wake na khalifa wa Mtume wake ni tofauti na walivyokuwa Masunni. Mmoja wapo aliyezungumza maneno hayo kwa wazi kabisa ni Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake. Anasema, inna la najtami'u ma'ahu, sisi hatukusanyiki pamoja na wao, ai as-sunna, maanake hatukusanyiki pamoja na ahli sunna, ala ilahin, juu ya muabudiwa, wala ala nabii, wala juu ya mtume nabii, wala ala imamin, wala kwa imamu. Hatukutani pamoja kwa muabudiwa, wala kwa mtume, wala kwa imamu. Akaendelea akasema, wadhalika annahum yakulun, na hilo la kukosekana mambo hayo kwamba tukusanyiki pamoja, kwa sababu wao masunni ahlusunna wanasema, anna rabbahum, kwamba mola wao wao mlezi, alladhi kana Muhammadun nabiyahu, ni yule ambaye Muhammadi alikuwa ni mtume wake. Wao ahlu sunna wanasema hivi, mola wao ni yule ambaye Muhammadi ndiye mtume wake katika umma huu, wa khalifatuhu ba'dahu Aba Bakrin, na khalifa wa huyo mtume wake baada yake alikuwa ni Abu Bakari. Wao masunni wanasema hivyo kwamba mola wao mtume wake ni Muhammad, na khalifa wa mtume huyo baada ya kuondoka yeye mtume alikuwa ni Abu Bakari. ونحن لا نقول بهذا الرب نسيسي تمتقد مولا هوي مولا أمبايا لكوا متومي واكر محمد يلف خليفة ومتومي أكوا أبو بكر مولا هوي سيسي تمتقد ولا بذلك النبي ولا متومي هوي بي سيسي تمتقد هيا منين يا كوازي na hili kwa sababu ya msingi wao wa ile nguzo walioizusha katika Uislamu. Jambo ambalo ni baya na ni jambo kubwa na watu wengi wanaghafilika nalo wanapowazungumza ashia ar-rafidha wakawa hawalitaji jambo hili na uovu huu waliouzua kama wanavyoeleza katika vitabu vyao. Katika kitabu Aslu Shia wa Usuluha anasema muallifu wake walakin ash-shi'a al-imaniyya lakini yasema ash-shi'a al-imaniyya hawa shi'a imaniyya zadu ruknan khamisa wamezidisha katika uislamu nguzo ya tano. Haya ni maneno ya kuwazuga watu kwa sababu asili nguzo za uislamu ni tano. Ukizusha nyingine haiwezi kuwa ya tano. Labda muallifu ameona haya kusema ya sita watu wataiona zaidi. Lakini huwezi kusema kwamba wameongeza nguzo nyingine alafu ikawa ya tano. Na asli Uislamu kwa hadithi sahihi ya Abdullah ibn Umar buniya al-Islamu ala khamsin, wanajua mpaka watoto wadogo kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Iweje ije waje watu wengine wazushe nguzo nyingine alafu iwe ya tano? Au ile ya tano ilikuwa nusu haijakamilika? Kwa maana hii ni nguzo nyingine. Na nguzo hii ndiyo ambayo inawafanya ashia katika misingi mikubwa wawaone kama maswahaba Abu Bakar, Umar na Uthman ni makafiri na atakayewapenda watu hao na yeye pia ni kafiri kwa sababu ya nguzo hii ya uimamu. Kwa hiyo anasema huyu muallifu ameongeza nguzo ya tano wa huwa li'tiqadu bil imama, nayo ni kuitakidi uimamu. Kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yeye alikuwa anastahili awe ni imamu khalifa wa kwanza baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam bila faslin, bila kipambanuzi, asitangulie mwingine, asitangulie Abu Bakar wala asitangulie Umar wala asitangulie Uthman. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya yako wazi kabisa kwa sababu ahlu sunna ukiangalia katika nguzo zao zile tano ukianza shahada, swala, zaka, saumu na hija, hakuna jambo la uimamu. Kwa hiyo hii iko wazi kwamba ni nguzo nyingine ya sita. Kwa sababu haipo katika zile tano. Lau labda ingelikuwa amekosea kuandika, lakini nguzo ni zile zile zinafanana na Ahlus Sunna. Lakini tano za Ahlus Sunna ziko vile vile na hii ni nguzo inajitegemea, bali hii ndiyo imewafanya wao kufurishe asiyekuwa kila asiyekuwa Shia awe kafiri kwao. Haya yanatakiwa yabainishwe kwa watu. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anataja kuhusu ahlul kitab walipochukua agano na mafungamano na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wataibainisha haki. Alafu wao wakaridhika na faida na mambo na thamani duni za kidunia. Wakaacha kuibainisha haki na watu wakapotea, wakasema vibaya kwa hilo. Kadhalika hilo halitobakia hapo, hata Waislamu pia ule uwazi wa dini yao na usafi wa dini yao aliyowaachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kama wale wanaojua wakanyamaza kimya wakaficha kwa maslahi miongoni mwa maslahi ya kilimwengu, basi pia na wao itakuwa makemeo yao ni sawa na wale na yale yale waliokemewa nayo Mayahudi ndani ya Qur'an. Qala Allahu ta'ala wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله سبحانه وتعالى نسيما في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب نكمبوك وقت الله ألي بتكوا أغانونا والي والي وبيوا كتاب ووالي أباو ومبيوا كتاب يالي ما عندكو يالي يوم لني كتاب وتهبينيش قوات الله سلتبيننه للناس والله متبينيش متكبينيش هيش كتاب قوات ولا تكتمون نمسفيش جنبو إلو ولي كبالي واو ولي وصوني كتك واو فنبذوه وراء ظهورهم وككياتا نيوما يمدلنقو ياو واشتروا به ثمنا قليلا na wakanunua kwa badali ya kile kitabu thamani duni ya kilimwengu mina riasat kama vile utawala wal amwali alhaqira kama alivyosema al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala na mali duni wakakubali wakabadilisha kile kitabu pamoja na thamani ya maandiko ya Mola wao wale aliyoteremsha kwa mtume wao wakayaacha yale kwa sababu ya mapato ya kilimwengu waislamu wasiwe namna hii qala qatada rahimahullah ta'ala anasema qatada kuhusiana na ufanuzi wa aya hii hadha mithaqun hili ni agano akadhahu Allah ta'ala ala ahli al-ilm amelichukua Allah subhanahu wa ta'ala kwa wasomi wanachuoni faman alima shay'an falyu'allimhu yoyote atakayejua jambo basi na alifahamishe alifundishe wa iyyakum waqtiman al-ilm na tahadharini na kuficha ilmu fa innahu halakatun kwa sababu hayo ni maangamivu watu kuficha ubainifu kwa hiyo yanapofichuliwa mambo kama haya watu wasihesabu kama ni chuki au kuna pesa fulani watu wamepewa wapigane waislamu kwa waislamu haya ndio wanayokariri mashia katika vitabu vyao kwamba wao wako mbali na ahlus sunna kuhusu Mola nabii na kuhusu imamu khalifa wa nabii na hapo ndo penye chanzo wakakufundisha watu wote baada ya hapo ndugu zangu waislamu nimetanguliza maneno haya kwa sababu tukiwa katika mwezi wa Muharram tunataja baadhi ya mambo na matukio ambayo mashia wanajitahidi kuficha kuhusiana na kifo cha al-Hussein wanafanya juhudi kubwa sana na ahlu sunna tangu hapo zamani wanafichua kwamba hawa ndio wahusika kwa namna moja au nyingine na kama kuna wengine walihusika wasiokuwa wao pia wanawataja katika watu waliokuwa katika madaraka au watu walioshiriki na wanasema vibaya na kauli za ahlu sunna katika vitabu vyao zimejaa za kuwasema vibaya watu walioshiriki au kuridhia kuuawa kwa al-Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma sasa bado mashia wanaendelea kulipinga hili. Juzi kuna bwana mmoja na yeye akajaribu kuzungumza lakini kama vile anataka kuwazogoma ahlus sunna kwamba wakati anauawa al-Hussein wao walikuwa wapi ndio waliomuua Shia. Wao walikuwa wapi? Ni kama vile anataka kusema tumeshirikiana kwa sababu hata nyinyi hamkuja kumuokoa wakati tunamuua. Sasa anataka dhambi hii pia iendee na ahlus sunna pia. Mshia mmoja kutoka huko Lamu akazungumza maneno anasema kwamba haya wakati anauawa Hussein Imam Malik alikuwa wapi Malik bin Anas alikuwa wapi maana hawaiti Imam Abdullah bin Zubair alikuwa wapi Abu Hanifa alikuwa wapi Masunni walikuwa wapi na hali ya kuwa Mashia ni kikundi cha watu wachache waliokuwa pale mji wa Al-Kufa katika haya maneno mimi nataka nizungumze kidogo katika maneno yake sitoyajibu maneno yote kwa sababu ya ubaya wa kile alichokisema lakini pia kuonyesha kwamba anazungumza maneno hayajui au anawadanganya kwa kujua anazungumza na watu akili zao ziko chini sana hawawezi kugundua kitu katika ule uongo anaousema ndugu zangu waislamu tufahamu kwamba al-Imam Malik rahimahullah ta'ala amezaliwa mwaka wa 93 Imam Malik amekufa mwaka 179. Sisi tunazungumzia al-Hussein aliyeuawa 61. Haya mtu anazaliwa miaka 30 na huko mbele aje kumnusuru huyu aliyezaliwa kabla yake. Jambo hili likoje hili? Yaani hili linahitaji kufungua vitabu pia vya dini. Abu Hanifa kadhalika na yeye pia ni hivyo hivyo. Amezaliwa mwaka 80. Amefariki mwaka 150 mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ay Abu Hanifa wa 80 aje kumtetea mtu anayeuawa mwaka 61 hizi hesabu ziko vipi nyinyi mnaelewa hesabu hizo sasa hawa walio chini ambao wanaambiwa walikuwa wanamuelewa huyu bwana anachosema au anawaona kwamba hawa wako chini yangu kwenye kuelewa hata nikiwaambia lolote lile maana yake hata wewe waweza kujiambia hata sisi pia tunalawama tukwenda kumnusuru Hussein afu mkawa mnalia mkiamini kwamba na nyinyi kweli kwa nini hamkwenda kumnusuru Hussein kumbe lam yakun shay'an madhkura Kwa nini amefanya hivi? Sasa huenda analijua hilo, isipokuwa anazungumza na watu walio chini sana, au ameamua kuwachenga wale watu atake kuwataja waheshimiwa kama alimamu Malik na Abu Hanifa, awaonyeshe kwamba walikuwepo maimamu hao wanaotajwa maimamu wanne wa madhehebu, na wao pia walishindwa kumnusuru Abu Hanifa, kumnusuru alimamu al-Husaini kama wanavyotaja. Kia al-Husaini hakuwa imamu. Alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yeye akimzungumza shekhe wake imamu Malik rahimahullahu ta'ala, anasema walam yablugh ahadun fil ilmi mablagha malikin, hajafikia mmoja wao yoyote yule hajafikia sehemu katika elimu kiasi cha kufikia imamu Malik. Mahala alipofika imamu Malik kielimu hakuna yoyote. Anayezungumza ni alimamu, anamwelezea imamu ambaye ni mwalimu wake. Yeye huyu anamtaja kwa kutaka kumdogesha mbele za watu, na kwa sababu hamkubali yule si katika wao, anaweza kumtaja kwa maneno mabaya kabisa na kumuonyesha mbele za watu kwamba ni mtu dhaifu. Hamuoni kwamba kuna utofauti wa sunna na Shia Rafidha? Nyinyi mnamsemaje Abu Hanifa, mnamzungumzaje Imam Maliki, na mnaona huyu anavyowataja? Hamuoni kwamba hawa ni watu wa dini tofauti akiwazungumza? Tanabahi Muislamu katika jambo hilo. Lakini pia Abdullah ibn Zubairi, huyo aliyemtaja kwamba Abdullah ibn Zubairi alikuwa wapi? Abdullah ibn Zubairi ni katika watu waliomnasihi al-Husayn radhiyallahu anhu asiende katika mji wa al-Kufa. Alimwendea akamwambia, aina tadhhab, unakwenda wapi wewe al-Husayn? Kama anavyotaja al-Imam ibn Kathir katika al-Bidaya, tadhhabu ila qaumin qatalu abak, unawaendea watu ambao wamemuua baba yako, unawaendea watu ambao wamemuua baba yako, wata'anu akhak, na wamemchoma mkuki kaka yako al-Husayn, baba yako wamemuua, kaka yako al-Hasan pia wamemchoma mkuki, la tadhhab, usiende. Huyu ni Abdullah ibn Zubairi. Sasa ukitaka afanyeje? Na nasaha kama hizi wametoa mpaka watu wa karibu yake al-Husayn pia wakuzaliwa nao, wamwambia maneno kama haya na hawakwenda pia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله دوزانغو وإسلام لواما أنا زليته يمشي ولام كوانبا وقتي أنا واوا الحسين هايا مشيا ديو ليوموا هاو سني ولكوا وابي ألكوا وابي مالك بن أنس ألكوا وابي Abu Hanifa. Hao nimetangulia kutaja kwa sababu hakuna haja ya kutoa maelezo marefu. Alikuwa wapi Abdullah ibn Zubairi? Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu anhu, yeye ni katika watu waliompa nasaha al-Husaini asiende katika mji wa al-Kufa. Kadhalika Abdullah ibn Abbas pia. Mbona hukuuliza alikuwa wapi Abdullah ibn Abbas? Utaki kumtaja? Mbona ukuuliza alikuwa wapi Abdullah ibn Jaafar? Utaki kumtaja? Ndugu na Ali ibn Abi Talib, baba zao ndugu. Mbona utaki kumtaja huyo? Au hao kwa sababu ni katika Ahlul Bait utaki kutupa lawama? Na wao walikuwepo pia, walikuwepo watu wengi tu, lakini Abdullah ibn Abbas pia, na yeye pia ni katika watu waliomnasihi al-Husayn pale Makka asiende katika mji wa al-Kufa, mpaka akamwambia maneno, laula an yuziria bi wa bika an-nasu latashabbathtu yadi fi ra'sik, lau siogopei kwamba watu watantia aibu mimi na wewe, yani watatutia aibu sisi, wataona tunagombana tumeshikana, lau nisingechelea hilo kwamba watu watatutia aibu, basi ningeliushika mkono wangu katika kichwa chako, ningekizuia kichwa chako usiende. Na yeye hakwenda, hilo moja. Lakini jambo lingine, Al-Husaini hakutoka kwenda kwenye kupigana. Sasa labda akataka watu wamuunge mkono na silaha na jeshi kubwa aliende. Yeye amekwenda kwa barua alizoandikiwa na watu wa mji wa Al-Kufa, barua takribani 6,000 na watu 20,000 waliochukua bai'a kwa Muslim bin Aqil, mpaka akamruhusu kwamba Al-Husaini aje. Ilikuwa safari kama wewe unapotoka Lamu tu ukaalikwa kuja kufanya mihadhara Dar es Salaam, sio safari ya ugomvi wala vurugu. Sasa ukikuta jamaa zako wamekubegeukia wakakuua, utamlaumu Sunni aliyekuwa Moshi, aliyekuwa Tanga, aliyekuwa Arusha kwamba hakuja kukokoa kwa hilo? Wala kuendea vita Al-Husaini amekuta hali imebadilika na mazingira ya kupanda, na ndio maana watu wa Madina hawakujua kinachoendelea mpaka ameuawa, ndio taarifa zimekwenda. Kadhalika Yazid bin Muawiya pia Sham, mpaka mauaji yashatokea, yeye ndio anapelekewa habari kwamba Al-Husaini ameuawa. Si kwamba yale matukio yakiendelea pale kuzuiliwa, wanajua watu wote kwamba kuna mawasiliano wanapeana, kwa nini wasiende? Mambo yamebadilika. Hapana, hayo maneno unayazungumza kuwachonganisha watu waone kwamba Ahlu Sunna ni watu waovu na wameshiriki katika mauaji ya Al-Husaini, na hali ya kuwa jambo hili limewaganda Shia na watajiadhibu mpaka kiyama, kwa sababu wanaona kwamba huenda wakafuta yale walioyafanya jamaa zao katika uovu wa kumuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, bali hawa Shia Rafidha wao katika tukio hili wanalifanyia biashara na wana malengo nalo, na maneno hayo amezungumza wazi Al-Khumaini katika mashekhe wao na wanawachuoni wao wa zama hizi za karibuni. Akazungumza ya kwamba tukio hili, innal bukaa ala shahidi, hakika kumlilia shahidi Huseini, ikawa watu wanalia wanajipiga, yuaddu ibqaan ala itiqadi thawrati thawratin wa taajjujiha, jambo hili huzingatiwa ni kwamba ni jambo la kuamsha na kuchochea mapinduzi ya Irani yaendelee kubakia na watu wayasafie nia, pamoja kwamba mapinduzi yale yameipindua daula ya kisunni ya kishafi na ikakaa daula ya Rafidha, watu waendelee kuisafia nia serikali ya Irani kwamba haina neno na yale wanaoyafanya na dhiki wanaopata Ahlu Sunna, hawana msikiti wa kuswali katika mji wa Teherani kwamba wanaweza kusimamisha Ijumaa. Yote haya hawa masunni wayaone ni mepesi kwa sababu ya tukio la kupeana maji na kujifinya finya, watu wakimaliza safari yao wanaenda kula, wakitoka wanacheka, hakuna msiba, hakuna huzuni. Hili ni katika malengo yao, lakini katika malengo mengine pia akasema mahala pengine katika Nahdhatu Ashura, fabidhikri masaibihim, na kwa sababu ya kutaja misiba yao, bakia hadha dinu hayya fil umma, imeendelea kubakia dini ya Ushia iko hai katika umma kwa sababu ya kukumbuka kumbuka hii misiba. Lau kama tukio hili ikawa halimo, watu hawana kumbukumbu kama hiyo, basi Ushia utapotea. Lakini unaonaje ikifika siku ile watu wamekusanywa, wameletewa mbuzi, wameletewa wali, wanakumbuka ule Ushia? Watu si Mashia, lakini wengine hufuata huo wali, lakini pia ule Ushia unaonekana kwa sababu utahudhuria kwenye vituo vyao. Lau vitu hivi vikiondoshwa, Ushia nao utapotea. Ndugu zangu Waislamu, Ahlu Sunna si kwamba tukizungumza hivi tunafurahia na kuridhia kuuawa kwa Al-Husaini. Hapana, ni kama nilivyotangulia kutaja, wana kauli nyingi wakiwasema vibaya na kuwashambulia wale ambao walishiriki kwa namna moja au nyingine katika kifo hicho au katika mauaji hayo. Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma man qatala Al-Husain, ama yule ambaye amemuua Al-Husain, au aana ala qatli, au alisaidia juu ya kuuawa kwake, alitoa msaada, au radhiya bidhalik, au ameridhia jambo hilo kwamba yeye anaona sawa sawa alivyofanyiwa, aliyemuua, aliyesaidia, yule anayeridhia kwamba ni sawa sawa alivyofanywa, kama yuko mtu huyo, wote hao, angalia namna anavyosema Ibn Taymiyyah, fa alayhi la'natullah, ziwe juu yake laana za Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, na malaika na watu wote. Na wanawachuoni wa Ahlu Sunna wanaandika katika vitabu, hakuna aliyekufa kifo kizuri katika watu wote walioshiriki kumuua Al-Husaini radhiyallahu anhumah. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أنا سيما الإمام ابن كثير فإنه حقيقة ما يريد قل من نجا من أولئك نوتشمنوا وليوكوكا كتكهو الذين قتلوه أمباو وممو الحسين نوتشاة وليوكوكا من آفة وعاهة كبت مراذي أو كبت دوساري كتك ميلياو mtu amepofua macho, wengine wengine wamekufa kadha, wameuawa, wengine wamepinduliwa katika madaraka yao. Watu wote walioshiriki kumuua al-Hussein hakuna aliyesalimika na maafa katika mwili wake. Anasema fi dunia, hapa duniani watu wote wameondoka vibaya. Falam yakhruj minha, hajaondoka yoyote katika hiyo dunia. Hatta usiba bimaradhin, mpaka amesibiwa na maradhi. Wa aktharuhum asabahum aljunun, na wengi wao walipatwa na wenda wazimu. Haya maneno anayaandika Ahlus Sunna ni alama ya kuonesha ubaya wa watu walioshiriki kwenye kikuuawa kwa al-Hussein. Kwa hiyo tunapozungumza maneno haya tunazungumza kuwajibu hawa watu wa dini yao waliojiwekea utaratibu wa kutaka kuwazogoma watu na msiba huu kwamba unawahusu, na hali ya kuwa hawawezi kujibabadua katika mauaji haya. Na sisi tunasimama katika upande wetu kama wanachuoni walivyobainisha, kuwanukulia watu kwamba hapana, bado jambo hili litabakia kwa Shia. Wale wanaodai wafuasi wa Ahlul Bait katika mji wa Al-Kufa ndio wa kwanza wataoshiriki na kusimamishwa kwenye dhambi hii, na wengine wakiwemo, basi itakuwa hawa waliomuita ndio namba moja. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusalimishe sisi na mabalaa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoiokoa mikono yetu kutoshiriki kwenye dhambi hiyo, pia azinusuru ndimi zetu zisishiriki katika kuwasema vibaya as-sahaba, kwa sababu hiyo ndio itikadi yetu Ahlus Sunna. Na al-Hussein kwa kuwa ni sahaba radhiyallahu anhuma, tutamtaja kama tunavyowataja maswahaba wengine, na hiyo ni itikadi imenukuliwa katika vitabu vya Ahlus Sunna. Yaqulu al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنوبين ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا أتفك مباكا كتك كوبين تكم بلكم تكم بهو يسيوني أنا أبو ديوة كما نفني رافضة أتفكيهك ولا نتبرأ من أحد منهم نولا تجتنجنا يوتي كتك واو كما واو نفسنا ستنا جتنجنا أبو بكر نعمر نانان لا sisi hatujitengi na yoyote, wote ni masahaba wetu na wote tunawapenda. Wanubghidhu man abghadhahu, na tunamchukia anayewachukia masahaba, tumsema vibaya kabisa. Wabighairi alhaqi yadhkuruhum, na yule isiyokuwa kwa haki akawataja wao masahaba, anawataja kuwatusi, kuwasema vibaya, kuwatukana. Sisi mtu huyo pia hatutomwacha, tutamchukia na tutambainisha mbele za watu biidhnillah. ولا نذكرهم إلا بخير كسبوا وبند وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هي ndio itikadi ya ahlu sunna, na huyu pia ni katika maswahaba tena katika watu wa jamaa wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wana milango yao maalumu ahlu sunna, wanawataja kwa vizuri na kuwapenda kwa sababu ya wasia ulio ndani ya Qur'ani, kadhalika wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu ahlul bait. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.